kuvaan kerran torilla. Tuo oranki ukko ja gorilla, ne maistelivat puuroja ja olivat täysin kuuroja. Ne huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho, ne huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho. Ne olivat kuin kanoja, kun suustansa päästivät sanoja. Ne leukoijansa aukoivat ja vitsejänsä laukoivat. Ne huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho, ne huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho. Ne laittoivat vitsit hyllylle ja taputtivat toisiaan pyllylle. No siitä oranki ukko suivaantui ja korilla häneltä pakonui. Ne huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho, ne huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho. Ei tullut vastaan enää korilla, ei myöskään oranki ukkoa. Korilla häneltä pakonui ja orangin ääni kantautui. Se huusi haidi haidi ho, haidi haidi haidi ho, se huusi haidi haidi ho, haidi.